moy soppale ñu teungaleel la boy tambale japp nga wax bismillah lol rek moy atté bi fofu wa kaanu inay nekku ndab la ala yaminihi ci day joram am ka nu mo gëna japp di la ho ñal ko fi tanawulihi ci yotom ga té ñoo sopp bu féké da ngay japp ndab lu ubbi ko xam nga as bu fétu la day jor tax bo lay gëna jubbi ci as bi bu féké da ngay japp ndab lu mëni sat la ba barada yoy nak nga xam ni mom do as kon ñu sopp mu fété la chamoy tax chamoy mo lay gëna jubbu da bëgg wax nak légui japp fam tambalé ba fam yam wa tax bu del waat wax né ba yeb dawu dana tambalé ba yoxilu té muy raxas yedde ñaari loxom ya qabla an yudkhiluhuma ñek bu len duggal ñom ñaar fil inaay ci ndab la tala sa ñetti yoon li nga xamni mom mo ñek ci ñap way raxas loxoy ñetti yoon ba ci tikku jere lolu sunna la bu fekke ndab daaw bi ku nak kon bala nga tambule as ni ko waxe won nga deggal ndab la ba raxas loxoy ñetti yoon li gën nak moy nga raxas loxom day jor ñetti yoon mu beru raxas bu taamu ñetti yoon mu beru mbokk boole mi ci rom ben téw nak bo bolé won ñaar lox yépp raxas leen ben yoon nit tuté sunna ci mu am fa in kaara dem nekkon na qad bala di saw aw tawata wala mukhayta ghazala mu raxas dalika lolé min fu ci mom suma tawda top mu doora japp bu fekké nak dafa demone ci wana wa saw wala mukhayta té lolou tax ko ba tay kon nako raxas ba tambalé japp tax bu tambalé japp ba mu japp nopi tam fekk saw kayam te muy goor xam nga né mu massé nañ ci né la lepp saw kayam ci lu xongu ci ngi ba barami japp mo tok kon nak bu jekke japp nopi tax xasugul sawkay bay tam faaw du sañu julli wal sobe ci da muy raxas sawkay ba japp mo tok ko tax mu ne kon degam sayu won na ba xayta ji won na na raxas lolo ba nopi doora japp ni sax bu ko sobe ci taxone feneen niki ci woom ko nexe japp nopi doora raxas nak woom nga xamni mo tax sobe tax xoxu mom laal ko bu ci toy japp fu may doxal top dana duggal nak yedd ho loxo ci inaay ci ndab la fa yakhuzu timi japp moy timi jël alma ndoxma fayu mazmidu timi galax diko fa hu gimi ñam nga tala san yett yoon min gharafatin ci ab tanqin wahidatin budi ben insha Allah dem sopp nako aw salasi gharafat wala ñetti tanqin xam nga da wess raxas loxo yi mu lay wax na ci top moy galax diko moy nga xex ndox mi yeengal ko yaw diko mom nak tamane nga def ko yett yoon motax mu ngay tibbu ndox mi dal dikoy duwal ci gi ngi dan ka xliku ñett yoon bu la neexé tang ben tang doom dal xliku ñett yoon bu la neexé itam def ñett tang tang xex lepp muy ben yel tanga xex lepp muy ñaar ba ci ñettel ba lool nak mo gën dana ko leral legi wa in istaqa dem socho na bi usbuhi ci baram fa hasan kun ajrafil la dañu sopp lool nak socho gënel la lo xam ni ko fonké dal yémina ba yoon ci bi soxne su ma bañitoon sama xeet yu jéppima kon daa leen digal julli gu ne wala njàpp mu ne ñu soccul ko nga xam ne li ci gën mooy li ngay jël bant bu wow ba bant bu tooy sax moo gën fekkee wóoroo socc ba noppi kalax di ko tuur doora tàmbale njàpp bo bàyyi nag bañ kalax di ko nga jël sa baaram fomte ko bañ itam mu baax ba tey boo yàkkamte mën ngaa jël lu mel ne borosu nga jël awale ko ci say bañ doora tàmbale njàpp ndegam da ngaa amul yaatu gu toll ni jël bant suma yastanshiqu topp dana saxliko bi an fii ci bakkanam alma ndox ma wa yastansiruhu tem koy fiiru talaasa ñetti yoon yey ju xal dana def yaddaxoo loxoom xala an fii ci kaw bakkanam kam ci xaatihi niki ñandoom ga daa wax ni nag boo noppee ci kalaxniku saraxniku moo ci topp saraxniku mooy da ngay aj ndox bu mu jege say bakkan nga ñor diko ci sa nooyi bakkan mu jàll ca biir bu fekkee da ngaa woor nga yemaliko ci bunt bi rekk bu fekkee wóoroo na ñu taamu muy kalaxniku muy saraxniku mu ñordiko bu baax a baax bam jàll ca biir li biir su ko defee dugal nga dugal dox bi ci biir mooy saraxniku nga jàpp ci say bakkan nag ci sa baaraam buddi ak sa baaraamu sànnikaay ci loxob càmmooñ ba jàpp ko ci bakkan mel ne koy ñandu daal di wal loolee mu génn loolu moo tudd fiiru xam ne kon da nga koy def ñetti yoon bu ci nekk boo ñordi ndox bi dugg nga wal ko mu génn am nga benn saraxniku ak benn fiiru su ko defee nga def ko ba mu ñetti yoon nag wayu ci siwoo dana ko doy aqalu lu yees min salaasin ci ñett fi madmadati ci kalaxniku wal istinchaq saraxniku kalaxniku saraxniku nag moom bu la neexee def ku lu yees ñett ni ki kalaxniku benn képp ba saraxniku benn bàyyi wala ñaar waaye ñett yi nag moo gën wala wa gel na ko jëm dalika boole loolee fi xarfatin ci ab tànq waaxinit mbudi benn wal nihaayat waaye nag yemukaay ba ahsanu moo gën rafet maanaam bu la neexoon nga tàng benn tàng képp bolé ci galax diko soroxniko bu len xoy tam nga tang ben tang def ñetti galax diko yépp tang ben tang def ñet sax diko yépp way lo lepp gënut li gën moy tay galax diko ñetti yoon soroxniko ñetti yoon té ben bu ci né ak tangu bopam xamné bu dé sax diko bi nga def sa loxo lu yam rek lo mëna ñott ci bakkan bi bu duggu lu ñott lepp nak dalikol mu genn né amna ben dalikoy defaat muy ñaar defaat ko ñett loolu mo gën niki galax diko fe lo la ci gënoon sama waxon ngay tipp dox mi cheikh lepp yegal ko yaatu muy ben da def ko ba mi ñett yoon sama yaq ko stop dana japp moy dana jël alma ndox ma inshallah dem sopp nako bi yede hi ci yaal loxom ya jëm yi xam boole ci fa inshallah dem sopp nako bi yede hi ci loxom ba la koy jëlé aliyuna bay ndeyjor fay jaxluho tam koy def yede hi ci yaal loxom ya jëm yi xam boole ci sama yanquluho top dana ko toxal ila wa ci jëm ci kanamam ga fa yufrihuho tam koy soti xali ci kanam ga غاسل البيم بأجرغس لهون يلكنونغ بيديه أغيار لخوم من أحلى جبهتي تامبليج بن جاكوي جهنبه خمغ بوويسو سرح ديكوك فيرو رحس كنم موج دوب مولي خمان نك كل ليغي ديغم دابل أبتوك لميسال موم تنغي جيكي جيكي تنغ دوخم أكسيار لخيب لين يخيطم كتنغ دوخمي سلوخم ديجور ديل دفاج سلوخم ساموين نار لخيب أم دوخ بلاليكو يوبونج كنمغ تامبليكو رحس man ko soté ci ko jëbë nak tambalé xass limu wax ni ndox bi dang koy tangé ak sa ñaari loxo baabo dang koy tangé ben loxo bi defaat ci loxo chamoñ ba ñaan ñepp bokk am ndox nga raxé ñaan loxo yépp lolu ci ab sart la nexé ndox bi nga tibbi ko sa ben loxo dong raxé ko sa ben loxo dong te du ko té bax di wax ni da ngay toxal ndox yobbu ci kanam nga da melne faaw nga tibbu ko yobbu ko ci kanam nga melne tay boko timbali won ci ab rewru muy xelli nga raxé kanam gi du doy ha kay ci tol ni bo timbali won ci rewru muy xelli nga raxé rek bam set tu ko dé roy wahduhu ab taytalam nak ba nga ni ab limité mom kanam gi mana bitu shahari rasihi moy saxukaay kawaru bopam nga ila tarafi zaqanihi ba ci chatam daaju sikki mom ba wa dawar wajhi ak yaatu way kanamam nga kullahu leppam min haddi hazmay lahyayhi tambale ci daytalu ñaar yahi sikki mom ba ila sudukhayhi ba ci ñaari kaaba bam ya manam kanam gi dañ ko wutal ab gudday akum yaatu way ma tax buna limite bi moy mi ngi tambule ci kawar baxo saxé ci jëbi fekké da nga lél la ci kaw te soxul kawar do ko jëlani ndax bokku ci kanam gi fekké da nga yif te kawar dafa sax jëm ci jëbi du té fofu nga raxasalé ko ndax ndega mom dañuy sét rek mom fa kawar gi baxo saxé ci bobbi fofu lañu tambulé kanam gi kon nak japp lool rek la tambulé fofu nak ba ci suuf ci kim bi loolu moy gudday kanam gi iyaatu way kanam gi dal mom ci gatal man nga rek mo tambale ci nobew wor ba ca nobole wayu mirru te muy rombale yede yaal loxom ya alama ci la nga xamne ghara khotna min zahiri ajfanihi ci biti ay bari betam wa asariri jabhatihi ak rasrasi jeham wa maak la nga xamne tahta marinihi nek na ci ron sukam wa moy sukku bakanam wa min zahiri anfihi ci biti bakanam ba jamani nga rax kanam gi nang ko setlu fo ci xamne xawna khot nga nemi ko bu baax dane bu fekke sey beut dafa xoot nga set souf bari beut ya ak kaw bari beut ya pousseuk je amé ay ras ras nga setlu ras ras je wi nemi ko bu baax ba dox mu jall ci bir patay lolou mu wax la nek ci ron sukku bakanam la nek ci ron sukku bakanam nga bakkan bi bu defé ciop ciop souf ga nak ak yax bobu nga xamni mo dox digënté ñaari pahi bakkan yi fofu yépp na ko nemmi ko bu baaxa baax ba tay suuf tuñ mi tuñu suuf mi digganteem ak sikkim bi fofu mën naa di ab ruq ba tay sax boo ngewee ni nga mën a ngewee ni la yàlla bindi sax li feeñ ci tuñ ñi nga war koo raxas ñoo bëgg yàlla si lu dana raxas wacce ko kanamam nga xeek zaniki ni talaasa ñetti yoon nga mu baam waat ne yanqul day doxal alma ndox ma ilee jëm ci moom ngay raxas kanam gi ni mu waxe ñetti yoon te da nga ci yóbbu ndox ma waye bu la doxum fekk ci won ko tey bax ni mu ko waxe won legi wa yuhariku te mu yengal lihiyatahu sikimam ba fi khasbi ba ci jiras kana mam nga bi ka fay ci yar tengam li yu dakhila ngir nako dug alma ndoxuma bi daf fi shahari ngir sagu kawar ga lima ñel la nga xamne yulaqish dana tasek mom dal may ci ndox neena bu fekke sa sikim dafa bari wut kawar nga xamne ku xol sa sikim di seen fa kawar ga sahay kon nang ko yëgal bu baax ma ndox ma dugg ci biir. li nga xamni kawar ga dal neew nak mom faaw nga yengal ko ba dox bu ci biir tax dañuy bañ boko yengalut kawar gi teye dox ba du jali ci biir walay sa xale de diko war takhliluha qaliluk sikim ba ci mo doy ci jamm fi xawli malik ci waxi malik way jiri day dawal rek xale ha ci ko sikim ba ya day yaani loxo wi ila akhriha bu ci mu jam ga lolou moy sikim bu fatte bi sikim bu fatte mom to ayo nga diko yengal biir sol dox ba ci biir sa loxo bok awale ci kaw rek bu dal di bax mu jali ci la top tuma ya xilu top na raxas ya da holo xomba aljumna bay ndey jor tala sa ñett yoon aw isna tay ni wala ñaar yoon yufridu tan soti xale ha ci mom alma ndoxma wa yaruku ha tam koy rag bi yadi ci loxom aljusra bay chamoy wa yukhallilu tam yukhallil asabi hayadehi baram yaari loxom ya ba'da ha len sen bi ba'din ci len boy rax loxay da ngay jekki bok ndey jor ndax jekki ndey jor ngeleel la man nga ko raxas na ñaar yoon ba ñett ndax rax benen da wuur ko amu xam te tay mo meun wax ben yon tam doy li ci upp kon nang ko def ñaar bañat su ko defé nga ci sot ndox mi dara ga bu baaxa baax sa loxof ci amagn ngay ragge bom day jor bi su ko defé tam bul faté khalil barami manam raxas nga raxasul bu ngay tambali ba ci tikku jaray bu tey boy raxas loxoy nga jëlati wat lolu ba mu wat ko te khalil barami bul faté jëlat ci tambalé ci baram ba ci tikku jaral bo tolo ci raxas loxo dang koy jëlali wat kono tan khalil barami moy digeunte baram bu ne moroma niko yalla sakke da sore nga fexé bu digeunte ba digeunte baram bu ne moroma nga loxar ci ko dañuy bayyi ni bañ fofu dara dess lu toyut lolou moy loxom ndey jor fuma yaxilu top na raxas al yusra loxom ca moy ba tazalika nak noné waya bu loxu te muy jot fihi ma ci ñom ñaar bil khasli ci raxas ga ila bil faqini ba ci ñaari cionciya yudkhiluhuma na len duggal ñom ñaari cionciya fi khasli ci raxasam ga ko defé nga jall loxop chamay nak néna na nga defal bop day jor nga koy def waye nak bu mu don ci ñom ñaar boy raxas nga dem bu ëmb cion ci ya tuti ah lolu gëna wor tax yam ci képp da jafé téw nak waxatu xila waxes na né ilayhi ma yam na ci ñom ñaar kat hadul ghasli day tan raxas nga ba limitu raxas nga ci ko wax ñoñu falay sa du wajbu du aji war idkhaluhuma shinu duwal fi ci raxas ga waye dal wa idkhaluhuma shinu dugal ñom ñaari cionce yi fi ci raxas la ah watu bo gëna lemtu ana mo gëna wër li zawali takallufi tahdidi ngir dañu cionop yamale ga da am ñu wax ne boy raxas loxoy da ngay dem rek ba yam ci cionce ni kesse bañ ko ëmb loolu neenañu da xawa jafé yam ci kep kep da yobut kon neenañu wax ji gëna wër moy da ngay dem bu ëmb cionce yi tuti tam baña bari melni kuy jango tuma ya akhu sopp dana jël way dana japp alma ndox ma bi yedi ci loxom alina bay ndey jor fa yufiqu wa tam koy soti hala baati yedi ci bir loxom ba alisra bay chamoy suma yok sama top dana masabi ma ci ñom ñaar raxa ho bopam rewut ndox bi yes tangay ko ci loxom ndey jor ngi tangé dal def ci bop chamoy bi yarep bok am ndox yarep bok toy nga dal tambalé massa nak day bëgg wax ni ngay massaay nak légui yeb daw day tambalé bil muqaddamihi ci talbenum ga min awwali manabiti shahri rasihi tambale ci njalbenu saxugaay kawar bopum ga waqad qarana fek na mu lekkale atrafa asabi yadehi jati baram yaari loxom ba'daha len sen ba'den ci len ala rasihi ci ko bopam wajahalte mu def ibhamayhi ñaari baram dem ya ala sudukhi ci ñaari kaaba bam ya suma yadhabu tok dana deme bi yadehi ak yaari loxom ya ma sen bir mu aji masa ila tarafi shahri rasihi ba ciatu kawar bopam nga bi ma ci la nga xamne yeli dana sa sok qafahu doxam nga ya bu ñaar loxoy toye ngay rabale baram yi da koy tek ci jëbi ndax dañu tabu massa bop bi tambale ci jëbi de bo tambale won ci dox ngay bu ñewat bu baax waye nak dañu tabu nga tambale ci kawar baaxo sax ci jëbi massa nak wuti dox ga su ko defé nak sa ñaari baram yi day bul faté bu aw ci kër nopi jamono yi ngay massa ndoyé nak légui ba fa kawar ngay ci dox ga suma yaru duhuma top na len delosi ila hay subata ba fa mu tambale won mana bu loxoy deme ba ci dox ga rew ñu kwat ñu wat ba ci jëli ndax dem bi farata la ko ñari ko moy sunna way xutu te muy japp bi ibrahima ci ñaari baram dem khalfa udunay ci gannaaw ñaar nopam ya ila subhi ba ci ñaari kaaba bam ya a neena da ngay jël ñaari baram de yi mu teggu ci gannaaw nopi tax dañu bëgg ker nopi tam ñu ma sawale ko teewul nak wakay fa mama sax nu ma say rek kat aji sa aho mu doy ko iza aw xaba dem matal na ra sa ho bopam ba wal awul way nak anam gu jekke ahsanu mo gën rafet ni wax ni mom lañu masay kat neena da gën rek waye neena duté bo toy lu loxey bam toy nga massa massa bam daj rek bayo fen rek mu dal di bax ni ni wax da gën rek motax mu ne walaw adkhala don ci dugalon na yadahi yar loxobe fi inay jandaf la suma rafahuma top gu yëkëti len ñom ñaar mabulo la tay ni bir mu ñi yar yi toyal wa masaate mu masaye bi ma ñom ñaar raaso bopum ba koy aji sa xomu doy ko ñene bu fekkon dabla da ubiku nga jekki jekki dugal sa yar loxoy yëpp rek yëpp dal toy nga jekki jekki massa massa sa bop rek bu fepp daj defewoko neñ ko xawon legi koy katu ko te bax tuma yufriqu top dana soti alma ndoxma ala sababatay ci ñaari baram bi sanikayam wa ibhamay ñaari baram bi de wa ishandem sok nako it xama sa bu nural dalika lolé filmay ci ndoxma filmay ci ndoxma suma yam sax top dana massa ufulay ñaari nopam ña zahiruhuma sin biti wa batinuhuma sin bir xam nga bo noppé ci massa bob bi massa nopi mo ci top leg nak neena da ngay def ndox bu yes ci ñaari baram bi sanikaay ak ñaari baram bi de yi ndax ñom ñoo fété wo massa nopi bu leen nexé sax nga baña as ndox ma def ci te jek duwal rek say baram nonu ci ndab la nekum dal da ubiku ko ci baram bi toy toy bi yes ndax yesal ndox gogu may def ndox bu yes ci baram yi bala nga massa nopi sunna la ko def nga massa nopi nak biir be bitiri li ngay jankarlu boy xol nopi nit dang koy massa da fi tek bop nga xamni bo xol nopi nit dogu seen dang koy massa ya yep ngay massa watam sawta na massa almaratu jigen ja kama zakarna nan tudde won ni ñu wax rek jigen tam non lay massaaye watam sawta na massa khala dalaliha ci ko ay letam wala tam sahu waye nak du massa halal wiqayati ci kaw musur ga param jigen fekke da letu day massa ci ko lete rek nonu waye nak faaw bu fekke da musurum dara dindi musur ga du meena massa ci ko musur ga way na ñu nak bu fekke bopum da ko letti kawar yu bari bari bu mu deugal keng keng mom limi don japp da na ko wara dindi bu rek bu ko dé massa mu dess na bu fekkon né defu ci yeen kawar kawar bop rek bu mu let non bu mu deugal koko lu mu deugal deugal né nañu bu dé japp mu kesse mom du aaji wo dindi wa tuddu xel da na duggal ya day ha yaari loxom ya min tahti hiqasi shahriha ci ron letti kawaram nga ci ru ju wax ya day ha ci delu ci yaari loxom ya fil masi ci masaga manam fekke dafa letu loxoy buñ dé dem ci massa bop bi dañ aw ci ko letti da bëgg nak loxoy wañiko jëm ci waat fi nga tambalé won ci jëbi kon le fétiwon suuf ci letti na loxoy aw fofu ci ron letti tax fofu itam toy tuma yaghsilu tab na raxas rijlihi ñaari tankam ña yasubu dana soti alma ndoxma bi yedihi ci loxom alimna bay ndeyjor hala rijlihi ci tankam ba alimna bay ndeyjor wa ya'ruku hatam koy rag bi yedihi ci loxom alisra bay chamoy khalilan khalilan tuti tuti ba nga ne dank dank yu ay bu hadana ko matale bi zalika ci lolé talafa ñetti yoon xam nga bo noppi noppi ñaar tank mo ci dess ngay jëkke na tankum ndeyjor ndax lolu nga del kon ngay soti ndox mi ci tankum ndeyjor bi di rag rek ba mu set ni wax am nañu ko wax bu ñetti yoon moy rax tank yi ñetti yoon waye wax ji gëna wër moy ngay def ndox mi dank dank di bomb rek ba mu set mo gëna jappalé way insha Allah dem soom nako khallala mu khalil asabihahu ay barama fi zalika ci lolé way en taraka dem bayina ko it fala haraja kon dit bakkar ci nek da wax ni nak baram tank yi mom niko yalla bindé dafa jégué su fekké digënté baram bu ni morom ma raxo ko dang ko bayina non du wañi dara waye soppon nañ ko nga def ko manam soppon nañ digënté baram bu ni morom ci tank yi nga khalil ko top toko bu baax lolou ngeenel la té lolou ka bu dé ci japp la ay bu dé sangu farata mom faaw dé aajo nga khalil baram tank yi kon nang ko tékkali fo motax mu tek sax wa takhlilu khalil ga atyabu mo gëna tay li nafsi ñël bakkan manam khalil da lay gëna tamu mo gëna bax wa ya'ruku te muy rag haqibay yari testanam ya wa awruqu bay ak yari sisam ya neena nga farul nak ci bo de japp bul bayyi fenn ci li nga wara rag testan yi nga moytu di japp bayyi dara sam testan lo xamne rag gogo ak sisi sisi moy fi may wone lu melni fi nang ko da nga gor gor lu bax ba nga xamne fofu yep dang ko ras bu mu set wama lo xamne sax la yakaru du xaw manam du jege yu dakhilu fo diko dug alma ndoxma bisrahatin ci lu gaaw bin jasawatin ci ay agn ciaw aw shukru wala ay kharkhara fal yubalikh nako jotal bil haqi ci ragga baha sabbi may anak sot ndoxuma biyeti ak loxom neena fo xamni fi dox du fa gawa ag niki ay ancaw yim wax ancaw moy fu def ay taltal ay jundi jundi ci yaram wi da ko waral moy koko ñaka dundu bu baax nit bu dundu bu baax xeyna yaram wi def lu mel non ay geugustal ak ay xar xar wala bu de ko amé lu melne xetu ndox ci te yoy koko na gor gor lu baax wa tank yi fu ci am xar xara yep rek ci yaram wi nako bom bu baax baax fex ba ndox mu jallu ci bir fa innahu naka lay bir modi ja adikna al asrul hadis wa ta dane waylun toskare il anqab ñel na worom tistaniya ba ñel na worom chatya ina na ci sawara di tax mu ne war nga sam bu baax kat li nga war rag dara bañ ca manki moy al jibril tekku ko xamne bu de jam fu de sagan bu tistan wa am lu ci dess baña toy ndaxam sax du tistan wa dong waye bako yonante bi wax da fek mu gis ño xamne dañu sagan ba bañu japp seeni testan am ca lu toyut nga xamne kon am qab ay chat rek lay firi yobale na mbollem chat yi cer yu ci dess nga xamne kon dal kep kuy japp mba muy sangu farata warna gor gor lu ba baña bayyi fen ndax fu mu ca bayyi rek toyut bu ko yalla jegalut bo tut sawara koy fecc li bo legge motax mu tek ci wa haqibu shay'i haqibu dara tarafuhu moy ciatam la wa akhiruhu tay mujeum ga manam an xab gi wax day ak lim ben moy haqib te haqibu ciat rek lay firi dina firi test nga xamne numu man di don rek ciat la des nako woyé haqibu kon nak ku man di lab ku ne na farlu ci baña bayyi len ciat ci ay ciirum baña bayyi fenn ci ay ciirum na fepp toy ci loxom ag fa tuma yaghsilu top dana raxas al yusra tanku chamoñ ba misla zalika kem lolé waxna ni mi raxase tankum ndey jor mu nekkon nak bu noppé tek ca tanku chamoñ fofu nak fala ñap may yam walaysa tahdidu ghasli ahdahi det limité raxas ci ñapam talatan ñet bi amrin muy mbir mo xamne la yujisi wu duday dunaho lu ko yes walakinahu way mom nak ak saruma moy gën jaabar yi la nga xamne yufhalu def nako def buñ ko ne boy raxas sa kanam dang koy raxas ñet yoon boy raxas say loxo raxas ko ñet yoon mune neewunu kat ñet yoon yi mën ta ñak xatay mën na ñak su fekke bo raxase ñaari yoon rek mu sette doy kon du jar ngay jall ci raxasu ñettel raxas ben kep yam ci nak mom dañu wax ne borom xam xam bu tey moko man te mu mat te daj kon nak du neew sey bo raxas ñaari yoon waye dal teewul mom tok nañ ci ne bu raxase ben yoon te mu daj te set yoonu ñaari lo ngeenel la yoonu ñaari lo itam bu fekke mom wottu raxas bu ñeek ba mu mat te daj kon yoonu ñettel wa moy raxasu ñettel ba ngeenel lay doon xamne kon raxas bi ñew te matale rek ba ca dok ngeenel lay doon ba moy ag ci ñett nak mom moy yamu kay ba wëre su ko wëssu kan raxas ñent yoon ba jiro ba lu ko op motax mu ne wo man kan ku nek yo ay bu di matale bi aqal ci lu yes min talika ci lolé ajza'ahu mu doy ko su fekke man nga def lu yes ñett te du te mat te daj a kon su boba lola baxna iza ahkama ndem xereñ na dalika lolé manna bu fekke def nako defin bu baxa bax te lolé yes ñet ki ben ba ñaar koy jaanu waccna waye nak walaysa kullun nasi deet kep ci nit ñi sawa ak ñi way yemo fi ihkami zalika ci xereñ lolé waye nak ñep ma ci wuñ ci mana def lu yes ñet te duko te doy te daj wa li ci upp dal mom def gi ñaar yoon gën ga neew mo gëna woor ni mako wax won legi ndax ñepp ma ci wuñ ci mëna def rek ben mu daldi doy te daj waqad qala waxna rasulullah yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man tawadda ku japp fa ahsana tamrafatal alwudu' japp ma tumarafa tok mu yëkëti tarfa ho jisam ba ila samaa jëm ci asaman faqalat mu waxne ashhaduna sayyidina annaka lay bir la ilaha abul ben bur illa allah dara yalla wahdahu mom rek la sharika amul jann ay bokal la wagnel ko wa ashhadu tadna sayyidina anna muhammadan naka muhammad abduhu abjamama wa rasuluhu tay ab yonentem kuti hat kon ubef la wagnel ko abwabul jannati bunti aljana ya at-thamaniyatu yadi jurom ñet yadkhulu dana tabe min ayha ca bu mu ca ñom sha sof nako mune adis ba neena ku japp na nga xamne mom lañ ko santane nga xamne andi nga farata yi andi nga sunna ya andi nga ngeneel ya tayit seyena selon na yalla rek tax nga don def nga jappagal nak dal yëkkat sey beut xol ca kaw nga xamne bu fekke ni da nek ci bir ak tabakh man la sin asaman duté rek nga xol mom ca kaw yëkkat sey beut xol ca kaw dal di wax nak ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yene ku ko def darant bi neñu ubbil la jurom ñetti bunti aljina yépp té bu la ca neex ngay duggé wa qad istahabba sopna ba'd al-ulama ilayna ci way xamni ay yaqulu mu wax bi isil wudu ci gannaaw japp né allahumma yaw bur bi ijhalni yalla nga def min at-tawabin ma bok ci touba kon ya moy toub kat yi nga xamné suñu defé bakkar dal dikoy toub fa sasa wajhalni yalla nga def min al-mutatahhirin ma bok ci way laap ña ci bakkar yalla ma bolé ci ñi nga xamné dañuy set ci bakkar wécc mune lén ci way xamni dañ sa yu ko waxé rek ibnu habib la ci djiblu mom sopp na ku japp ba nopi nga wax allahumma ijhalni min at-tawabin wajhalni min al-mutatahhirin dessa ci loolu sax wajhalni min ibadika as-salihin mom bo gisé nim ko waxé da melne ibnu habib mo sopp loolu ndax li mu wax day ñew na ci hadith ba nopi teewul muna lenn ci way xamni te hadith ba at-tirmidhi netti nako netti nañ ko muy marfo netti koy tam muy mawquf waye nak da am yok ci wet am wañi ci wet nga xamne kon dal danaka hadith la bo xamne dafa def li wax iddutirab dafa xawa baj baji moy bari anam bari wuté waye teew dal won jappal ni mom ñew na ci hadith mom tamon dako askane rek ibnu habib sebo japp li gëna woor nak moy sopp nañu kuko wax ndax hadis mom bu fekke xawna doyali ci cyallala mba benu sik am tayit waye teewul day tekte ngeene nak lu bax rek mom ñu bax ñom dañ koy daldi jëfé lumay na nga xamne da doye di lol lol ba ag ci lol lol li fek agul fofu dal mom tay tekte lu bax rek ñu bax ñom dañ koy daldi jëfé kon bo jappate ba nopi ba wax ashhadu ji waxat allahumma ijhalni min at-tawabin wajhalni min al-mutatahhirin nga doli ca wajhalni min ibadika as-salihin yalla yalla ma bolé ci nga xamné buñ défé bakkar dal dikoy tuuf fa sasa bolé ma ci ñe xet ci bakkar wécc wécc bolé ma ci sa jaam ñu bax ña waye ji bu dana war xali ci mukallaf ay yaamala mu jëf amral wudoy jëf ñap ma ihtisaban gi sakutu ya ba lillah ñel yalla taxala ka wéna lima ngir li nga xamné amarahu digal nako bi ci mom yarjo dana yaakar taqabbulahu nangom nga wa tawabahu ak yolam ba wa tatheerahu ak labalam wa tatheerahu min adunubi ci ay bakkar bi ci ñap mi ene mukallaf bu bëgge japp na selal yeneem tassene japp ngir yalla rek rek yaakar ci yalla nangul ko fay ko ci tuyaba setal ko ci ay bakkar ni nga xamne mom la sété ci ñap mi ci ay jërum ci zahir way shurutu bu yegal nafsaho bopam ni anna zalika naka lolé ta'affubun ak waj la wa tanabbuhun ta ak set la li munajati rabbih ngir deyalé boromam wal wuquf ak taxaw ga bayna yadayhi digante yari loxom manam taxaw ci kanam boromam rek la djoglu li ada'i fara'idhihi ngir jox ay faratam wal khudu' ak ngir toroxlu lo jëm ci mom yalla bi rukuhi ci rukuba wa sujud ak sujud ba fa yaamal te muy jëf ala yaqinin ci ko wolu bi dalika ci lolé wa tahafuzin ak watandiko fi ci mom fa inna tamama kulli hamalin nakamatu jep jef bi hosni niyyati nek na ci rafetu yene je fi ci jef je ñena bo li bëgg japp da ngay fatali sa bop dol ya xamal sa bop ne ko li ngay def kat muy japp mi waj tay la woy def bo bëgg set ndax mëna taxaw ci kanam sa borom jaamuko toroxlul ko magal ko ci ruko yek sujur yek lana mel su ko defé kon balay tambali na am goolu ci ne selal na yeneem ba nopi nak mu bolé ca watandiko bu baaxa baax ba dara luñ ci tamu ci ñap ma bañ ci am te lepp lañ ci tamu am ja ndax jëf mom bu ci yar yi tassé muy ka koy def yalla rek tax mu diko def tay defé nako niko yonante bi santane nam ko ëndé yar yi bu tassé ci jëf rek nangu rek ci top insha allah aljisbara wax ne témalé na xibar li nga xamné ci la yalla faré ñaawteef di ci yëkëti ay daraja mel nañu ko waaw mu ne xana